Kabia kujumuka. Kabia na kunduila. Mulopo bipapa bantu. Kakamana watatu. Chikondo chinwano tutaka sanka bietu. Mwibileye. Kakamana mwena kwanye. Sanka biet, Pablo Beye, Kankabana mwena kwanye. Mulume wakansela uchivwa kwapo, kulonga tulasa kushikisha mukamu. Ujanu mujikebe jamujimu wakwezi, tujinende basombe kunzuku kwa baleti. Wakujampio janu bakwa tema banzi, chilunga mulwe suchikombola chikwapo. Baswe kulwata tulwata nukomu, chetu chanza cholola anu kwa kulumba yo yo yo. Mulume wakansela uchifwa kwapo, kulonga tulasa kushikisha mukana. Ujanu kujikeba jamujimu wakwezi, tujinende basombe kunzuku kwa baleti. Wakujampio janu bakwa tema banzi, chilunga mulwe suchikombola chikwapo. Baswe kulwata tulwata nukomu, chetu chanza cholo la anu kwa kulomba yo yo yo. Mchima mungu nange mwena kwangi, bayangi jinanga japa moyo wangi. Shabana kunange jibi filele, wadubile ngele bichilualwa. Mukaji wabajaja bajaja, wakafuisha mbayende mwitwe. Mchima mungu nanga mwena kwangi, bayangi jinanga japa moyo wangi. Shabana kunangi jibi filele, wadubile ngele bichilualwa. Mukaji wabajaja bajaja, wakafuisha bayende mwitwe. Kabuta kaka, bakulu bakamba ne, kunangi jibu vwala vwala lubuta. Utaka vwala chebe chijimu. Sanka ukole mu mikolo, bwaku keba mujimu. Nashama kenga, nashama bikani madwe, njano mukunanga. Babigila wami kusumwe na sonso mwitabe. Babela wamu pa wamu tuwa teleja bie. Babigila mukamba mukata wakata muka mwende.